الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. القرآن الكريم بحق مشركين أهل كتاب ويلو جهذا افك قديم لا بخواني دروغ دي. اللہ رب العزت جواب کئی دے آیت کے چدا پخوانی رشتیا دی حذا صدق قدیم پخوانی رشتیا دی زکر مخ کی کتابونونا دے تصدیق ذکر کئی چگر موسیٰ علیہ السلام کتاب و تورات اگر که ده قرآن کریم تصدیقو ادی قرآن کریم که ام ده اگر تصدیق ده ده او بل تصدیق کئی ده مسئله دیر مخکنه ده او ده تورات خلاصه سوره بنی اسرائیل که ذکر شیوا واتینا موسی الکتابا وجعلنا هدل بني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. دا مسئلہ وا دا خبرو قران او سنت دواړو کې چلا ویلو بغیر زمانه بل څوک ذمہ وار نشته منی سے بغیر زمانه بل څوک ذمہ وار او کارساز او حاجت روا. آسمانی کتابونه ټول چې نازل شیو په دې مسله او په دې هدایت او په دې بیان او په دې دعوت او په دې پیغام ټول په کې اتفاق ده. دې کې دروغ نشته. خدای دې ظالمانو خلقو هغه ظلم چې د الله د کتاب سره کړو ومن قبله او مخکې مخکې د دې قران کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام او تورات چې ډېر زمانہ دنیا کې او چلید تر عیسی علی السلام پورې هر څومره وخت چې الله ته معلومه ده څوک 2000 کال وي دیږي چې څومره نبیان راغلي دي نبل کتاب نوې نو نازل شوه بلکې دا تورات به راغستو پاغي به خلکو اصلاح کولا عظیم الشان کتاب کداغې نمخ کې هغه نرستوم کتابونه نازل شيو لیکن هغه داسې نو هغه کې څه ذکر او اذکار حمد و ثنا وو او پورو زاحت او تفصیل دا عقیدی چو آیا تورات کیو یا قرآن کی دے ذکر دینم پدی و جاخلی دنور کتابنم ناخلی انجیل یا زبور توراتنم ولی اخلی ذکر تفصیل پاگے کے ڈیرو دا قرآن پشان یوا دویم دا دیو جنا چدا اہلی کتاب خلق چو دا مشرکانو په نیز باندې مسلمو دغی په اعتمادو دغی نه په پاره خبره کې تپوس کو الله رب العزت و تداغی د کتاب نوم زکه اخلي چې عربو اے قریشو ستاسو په نیز باندې چې کوم خلق معتبر دي او داغی قول استاذ پنځ باندې منظور دي نو دا غی کتاب تورات ته پیش کو. اخو اهلی کتاب سمانا یعنی اهلی تورات تی کنا دا غی خبر آره چه تاسو ایمانه نو داو منه کنا خوا مخکی دا دی قرآن نا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام اماماً رهنماو د خپل زمانه امام رهنمایی کنه چې صحیح امام ښا پیش امام نه یو خو پیش امام رهنما مقتدا چې خلق ورپسې او باغ باندې اعتمادي او داغه نه د خپل دین تپوسونه کوي او ځان پوه کوي نا کتاب ته مو ځکا هغه کوم راهنمایي وکنه هغه کوم دا خلق ډیر لوی اسلام هدایت وو نو راهنماوم وو ورحمه او ډیر لوی رحمت وو هر کتاب آسمانی رحمتي دا امت ته پاره خو چې وی منی په دې شرط باندې دا قوم رحمت او دا قران هم رحمت ته او یسوک و ته رحمت اوئی سوکه قدر او احترام کی مطلب ولذي رحمت دنیا کې عمر کې او اخرت کې وهذا کتاب مصدق اللسان العربيا او دا قران عظیم الشان کتاب دی دیم تصدیق کی دمخ کی کتابونو اغی چکم تصدیق کڑو داغی جدا کیفیتو داغی تصدیق داو چې مخ کی خلقو تا خوشخبری ورکولا چیو کتاب برازی دنیا تا آخری کتاب دے قرآن عظیم بئی اوغی کے بڑیر تفصیل و وضاحتی اوغا ډیر فصیح و بلیغ بئی او داغا لغت بڑیر آسانی دا دنیا پٹول و لغاتو کے چار ابی دا داغی کتابونو تصدیق دا قرآن پا حق کے داو چمخ کے مخ کے خلقو تا خوشخبری و بشارت ورکو اذا قران تصدیق داره چې د تورات نوم اخلی د انجیل نوم اخلی دا سیداوی پیغمبر حالات بیانې چې موسی علی السلام په هغه نازل شوی نو دا قران تصدیق دین ازواله یو بل تصدیق کوي کنه دیوژن چې کړه دا قران خکارشو نبی علیہ السلام بیان کو نو اہلی کتابو خپل تورات سره مخامخ کو چیرا دی دوارو کی سپر اختیو کنشتا نو یو شانتیو دی دوارو مزامین یو شانتیو دی دوارو آیاتون یو شانتیو مانا و مطلب نو بس اگی بیا دوارو گردولو بیدا خود یو بل تایید کئی مونگا یو نمانو سورہ قصص کی دا سویلیو کا نخوا چو لم یک پروبو موسیٰ من قبلو دی چوئی کا نا چو مونگ تا دا موسیٰ علیہ السلام پشان معجزاو خیانو اللہ ویلیو چی خوا اگر تاسو منلیو سورہ معجزی دا تپیش کلی وی و لم یک فرو بی ماوتی موسیٰ و لیدی پاگا کفر نو کلی پاگی کتاب چی اغلا ور کلشیو سیوی قالو سحران تزواہرا وی دا دوار دا جادو کتابو ندی کتورات تیو که قرآن دی دیو بل معاونت کئی تزواہرا دیو بل تعیید کئی وقالوا اننا بكل كافرون موږ یو نه منوي خو دی خدواله لري کړیو ولې اصل کې د دې عناد د مسلې سره او د دې تعصب د توحید سره او توحید کې ټول آسماني کتابونه یو دي هم دا پیغام راوړل دي فازا کتابن دا قران عظیم الشان کتاب دی مصدقن تصدیق کوي د مخکې کتابونو لسانن عربین پدا سی جبا او پدا سی لغت مان دی نازل شوی دی چډی روازه ها ډیر صفا ډیر فصیح او بلیغ نو سره قران دا صفت نه راوړي نورو کتابونو سره الله دا څه نه دی ویلي بس ته قران نوم چې اخلي نو اکثر زینو کې وای چې عربین عربین دا د دې امتیاز دی د نورو کتابونو چې هغه کې دومره فصاحت او بلاغت نو لکه قران کې چې دی لسانن یې سره دلته ویلې دا د عربین د پاره موصوف راسته دی چې لغت یې عربی دی جبه عربی دا چې ډیر آسان مزکدا عذر څوک نشي پیش کوله چې رمغه په قران نه پويګونو یسوس دا کولن مجبوری ده نو الله وی زو مجبوری ده تا ګران ګران لغتونه زدا کول شي هغه باندې مازغه خرابې ځان لا بیماری ده ته هغه د وښ راولاله شي او قران چې آسان کتاب ده په خپل خلیل راضی نه دانش زدا کولې اخو لسانا عربی اندی لغت عربی ډیر واضحا او صد پار دنیا تنازل شوی دی صرف د دو خبرو د پار لینذر الذین ظلموا چو یری هغه کسان چې مشرکان دي هغه به یری بل څوک نه یری ګوره هغه یری او جاهلان رو یریگی نه اغیر رو پروانشتا ده اغیر رو داوی نچگیر دا قرآن مونگ سر خبری کئی ناوی ابو جهل یادی آلوی بکی کافران یادی وی دیت نظان و باسی کنه خواه اللہوی داستاسو ده یارولو ده پار نازل شگه دی چو یریگی اگواره بیا وام کار خرابی بیا وام د خلاصي سلارو طریقه نه ني نن ستاو د پاره قران لار جوړ کړه چې الله واحد لا شريك وګڼې د ستاسو د نجات یو لار ده بس نور لار ټولي بند شوي الطرق كلها مسدوده لار ټولي بند دي یو لار د قران او سنت کولاو ده او یاری یا کسان چې شرک کړی دي بل چا تاسو نه وی غره او یو سړی مسلمان دی موحد دی او ګناګار دی نو هغه توې توبه وباسه کنه الله نه معافي وغواړه توبه وباسه رجوع کړه خپل کار یری یې نه ترغیب ولا ورکي دعوت ولا ورکي وبشرى للمحسنين او دا قران خوشخبری ده د پاره د موحدینو هغه له خوش خبری ورکوي په جنت سره او د الله پر رضا سره او د آخرت په نعمتونو او رحمتونو او برکتونو سره دا دوه خبری بس دې لپاره قران نازل شوی لینذرا وبشرا کله وی وي وبشرا سوره کهف چې شروع کیږي سو کیری او چاله خوش خبری ورکي چې تا کار کړی دی پروا مې ساته هیڅ غم نشته تا عقیده مضبوطه ساتلې ده تا ځان له شرک نه بچ کړی دی تا باندې هیڅ غم نشته دې دوه خبرو ته پار راغلې خلقو ته بل څه جوړ کړو آیا تونه الټ کړو چې دا د دې لپاره تعویز دی ګور آیاتونه الټکی صورتونه الټکی زمره لوی ظلم کوي د الله د کتاب سره. د دې لپاره راغلی څوک صرف د دې لپاره چې د برکت کتاب دی چې کور کې پروت نو خی کنه برکت کتاب دی وي. څوک د دنیا د مطلبونو لپاره راخلی چې اله ډیره سخته ده او ډیره درانه ده ختمونه وکړي د یاسین شریف ختم وکړي د دې لپاره راغلی بدبخته ډېر لوی ظلم د الله د کتاب سره شوی دی ځکه به دغه فریاد بکی پیغمبر پاک قیامت کې چې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ای زما رب زما د امت یو غلطی ده بس دا نور خو بیا د هغې نه پیدا شوي دي هغه دا ده چې قرآن ډېر بیرته نیولی ډېر بیرته څه مطلب اډو پسنه پوهېږي که نه د دنیا نور علمونه نورې قصې نور سیدونه زده کړي دي و چې قرآن ورته کېږدې مخې ته نو بس داسې ورته ګوري چې یریږي ته نه او راغلی دغه دوه خبرو دپاره لینذره و بشرا محسنین ذکر کو نو سه تعریف کوي چې را سوک دي دې سره ملاقات پکار دي دا خو ډیر بختور خلق دي چې دا سوک دي چې الله وی دا خوش خبری ده پر د محسنینو نور پسې متصل تفسیر شروع کړو محسنینو ان الذين قالوا ربنا الله بشکا کسان چی ویوی او عقیده او ساتلا چی رب زمونگا اللہ دے سم استقامو او بیا کلک شو پدی باندی تر مرگ پوری دا محسنین دی نو سا ظاہر که خواسان خبردار سوک بوئی چی آو دا خو سا گران خبر ندا مونگ باوم وئی چی ربن اللہ میں تب او اے خو سو مستقامو تا ودا نرشی خواه آو تا تا ودیر مشکلات راشی دی ترسی نو پتا نلگی چی ای با کنبای چی صاحب در کیه کبنی سو مستقامو تا رسی دل گران دی ربن اللہ خوارسو کوئلی چی دیر آسان دی اور چاویلو لیکن قرآن و سر سو مستقامو ذکر کئی نو ډیر خلق پلاره کې پاتش ډیر خلق دا ډیر کم پکې پاتش خو بهشکه کسان چې وی د زړه د اخلاص نه قالو صرف د جیب خبره نه دا کوي په جیب هډیر خلق ویلو د زړه د اخلاص نه صدق من قلبه سی ربنا الله زمونگا رب اللہ دے زمونگا کارساز و حاجت روا اللہ دے سم استقامو بیا چی دی عقیدی سرا سمناسبو او لائقو نباغی پابندی اکڑا تا دا سا آیات تے بنیادی مسئلہ دا مرکزی مسئلہ دا نو تفسیری چا کڑے دے خلفائے راشدینو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان ذو النورین او حضرت علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب دی زمانہ حضرت ټول نمخ کې نبی علیہ السلام کړي و سفیان ابن سعید ثقفی وی چې جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ته اوسړی راوي او دیو ته ویچیا رسول الله مرنی به امر فی الاسلام لا اسال عنه احدا بعدك ما ته په اسلام کې یو خبر اوکا دماغ می کمزوری دی ډیر خبرې نشم یا دول خو یو خبر راته وکړه چې ستانه پس بیا د بل چانه تپوس نه کوم لا اسأل عنه احدا بعدك چې بیا بل چا تاجت نه راځي پلانی استاد لرشه پلانی استاد نبی علیہ السلام ورته وی چې قل آمنت بالله ثم استقم دا سانه خبره ده په اسلام کې قل آمنت بالله ثم استقم وایا چې آمنت بالله ما په الله باندې ایمان راوړل دي ما په الله باندې اعتماد کړل دي ما په الله باندې باور وکړل دي خو بیا ګورې د دین وانه وړې دنیا کې ډېرې فتنې دي او فسادونه دي او ډېر هنګامي دي او ډېر شرونه دي او ډېر احزاب فرق دي نو ګوره په دې وخت لکېږي ښا په دې وخت لکېږي تمسکو بها نبی علیہ السلام ویلو لاسونه په کلک کې ګوره او که بیا هم په لاسونو کې نشه ټینګولې نو عزو علیها بالنواجز د جامو په غاښونو کې ونیسه ماشوم نه چې څوک څه شي تخته یې کنه نه یې په غاښونو کې ونیسه نو که ډېر زور راغی او غاښونه ورسره ونړېد نو دې نړېږي د نبی علیه السلام هغه نړېدلی په دې وجه دا ډېر ګران کار دی حضو علیها بالنواجز نو هغه هم دغسې وی جامنت بالله ثم استقم لیکن د استقم استقام سمانا دا حضرت صدیق تپوس کړو د مرګرو نه صحابه کرام ناستو چې دې آیات سم مطلب دې چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سم مطلب دې غیوی چې لم یذنبو چې بیا ګناه نه کوي کنه لم یذنبو حضرت صدیق وی چې قد حملتموها علی غیر المحمل تاسو بل معنا وکړه د دې چې کوم خپل معنا دا هو تاسو نکړه لم یذنبو ولی پیغمبر وی چې ګناه وته نه کیږي تاسو وسو کی او سره پیغمبران معصوم دي ناغه بیا معنا وکړه چې ثم استقاموا الم يلتفتوا الى اله غيره چلاته خپل رب وې نو بیا بل رب تنکاته بیا بل پلمندنواله چر عزيزي موارسوګ دي عزيزي موارسوګ دي لم يلتفتوا الى اله غيره بیا بغیر د الله نه بل حاجت روا مددگار نکوتو دا معنا ده حضرت عمر رضی الله عنه معنا کړی و چې ثم استقاموا اعلى الطريقه فلا يروغون روغان الصالب بیا پلار باندې کله کولاړي په طریقه باندې کله کولاړي او د لومبړې په شانتی او پلاوبل پلمندې نه وي لای روغونه روغانه سالم چې بس ته مالګ ګوري د خون پسې ګرځي چیرې کوم یې په طبیعت خرالو ورځیر نوې د دې سره هم اوس مداري سره تیر کینو بیا د هغه نه خومومي نو بیا ویرا ما تا خوز زیمی لاؤشو زما خوز اس لاؤشو ہوئی حضرت عمر وی دانه ده دا خلوم بڑا دا کل یو پل مندوی کل بل پل مندوی استقامت دیتا نوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مانا کئی ثم استقامو اے اخلص الدین والعمل للہ ریاکاری نہ کئی دین او کار عمل ټول خاص د الله رضا لپاره منافق نه یې چې دې بخلي کلمه وي نور رواجی مولا دی رواج پس روان دی چه خلق سکیم دی اغا کی نانا اخلص الدین والعمل للہ اخلص الدین والطاعت للہ خاص دا اللہ دا رضا دا پارا ہر عمل کی ریا پک نئی دا چا دا پارا نکی پخپل طبیعتا و خواہش یا نکی دیتا استقامت وی حضرت علی رضی اللہ عنہ مانا کہ ثم استقاموا فی اداء الفرائض چیمان راولو کلمہ اوی عقیدہ توحید شوام نو بیا استقامت دا دے چی پا فرائض باندی پا بندی کئی بیلما زنے لکد سی اسی مولا اسی مولا دے من نشتا نور سنشتا زندہ باد دقی پاس ای شوی دے ناغوینا فی ادائی الفرائض تا جی کلمہ و اندانور بدل اسوک کئی دا منزوناو عبادتو نجی بتا باندے فرض دیم زکاة بور کئی کنا تو جو پراک لکی کنا پورک لکی نئی ٹول تا آتو باندے پابندی کول حضرت اکرمہ حضرت مجاہد مانا کئی ثم استقامو بشہادت اللہ الہ الا اللہ حتی ماتو پدی شہادت پدی کلمہ باندے چگوائی اکڑا تر مرگ پوری پکلکشو حتی ماتو تر مرگ پوری نزیت استقامت ویلش ده حضرت ابو بکر مانا ډیر برکتی مانا ده ولی برکتی مانا غته وی چې غیر انسان ته معلومات حاصل شي ډیر معلومات ته حاصل شي نو ګور هغه چې وی چې لم یلتفتو الی اله غیره نو مشرکین عرب ته نوات زګاری ویلو ربنا الله والملائکه بنات الله زګاری ویلو چې رب زمونږ الله دی ولي دا عبادت کو مالی بدنی ما ارس کې بره کول خدغه وسره وي چې والملائکه بنات الله استقامت ختم شو یهودیانو وی چې ربنا الله لیکن دا وی چې عزیر ابن الله عزیر علیہ السلام د الله زیذن استقامت ختم شو عیسایانو وی چې ربنا الله والمسيح ابن مریم ابن الله دا استقامت ختم شو ابدتیانو وی چې ربنا الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله او رب زمونږ د الله دی ولی مونږ خو منو کنه خدای و زمونږ د پاره الله سره خبره کوي دا لوی لوی هسته نه دی دی و زمونږ د پاره الله سره خبره کوي نو استقامت ختم شو ډیر کم خلق پکې پاتې شو حضرت عمر رضی الله عنه ته چاوي چیر سکال ډیر حاجیان راغلی دي هغه ته حاجیان لګ دي پسنجر ډیر دي سورلې ډیر راغلی دي حاجیان کم دي نو دا ډیر د کمال خبره ده چې ربنا الله کې ټول را ټول ورسو خو چې سم استقامو راغی کنه نو قلبی له وتونیو کانشگه تیویستو پیازکی میازکی تیویستو دیر لگ خلق پکی پاتش خواب نو بیشکا کسان چیوی وی ددل دی اخلاسا چی رب زمونگا اللہ دی سم استقامو بیاد دی مناسبی جون تیر کم دی کلمی سر جون تیر کم دا شرک نیزان بچ کم د بدعت نه ځان بچ کو دغه سي د ګناونو جرمونه ځان بچ کو خپل وس مناسب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو ده حکم شو دا ګورو سورې حامیم سجده کوم تیر شو علی وان دیر شمایات یا داسو خو هغه کې بل شانته چن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا خبر هغه وا واسطه پکې رااله الله به واسطه راغلی و چې هغه خلق چې وی چې رب زمونږ الله دې او بیا استقامت اختیار کو نو ملائک نازلېږي او خوشخبری ولا ورکی چې الله تخافوا ولا تحزنوا او دلته کې ډایرک خبر رااله ان ډایرک نه ده ډایرک خبر رااله چلاوی فلا خوف علیه ملائک نشته دلته ترقی وشو کنه الله وتوی چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الله طرفنا د دې لپاره پیغام راغې خوش خبری رالا چنیش تیر پدی بانده او نپدی بدی غم جنشیم فلا خوفن علیهم خوف ده سو خوف ده عذاب ده سزا ده نشت ده او یو خوف ده اللہ ده جلال ده ده اللہ ده عظمت ده نو اخو هر چه سرشته اخو ایمان ده اخو ملائکو سره مشته دی چې خافون ربهم من فوقهم اغیم یریگی دخ پل ربنا دغا یره خو هرچا سرشته خدا نقصانی یره نده دا ده کمال یره ده اگه ده عذاب نه یره و ده جهنم نه یره و ده رسوائه نه یره ده نشته موحدین سره لا خوفون علیهم یو مطلب داده خوف خورازی په انسان بانده یعقوب علیہ السلام خپل زامنو ته وی چې زامنو مکوي زمانہ زیه مبوزه غره ولي انی اخاف ان یاکله الذئب زیرې کوم چې شرمخ به اخري غره ان یاکله الذئب دې ته تبعی خوف وی په دې سو غندینی ولي موسی علیہ السلام امسا ورزولا نو یریدا الله تو یا موسی لا تخف مې ریګا دا هوستا غام ساده کنه لسکاله دي ګرځولې دي ته تبعی خوف وی په دې څوک نه دی نیولې او دا خوف داس نه دی چې تا د لارې نه واړی تا د خپل دین نه بل په لواړی د خپل عقیدې نه دی واړی دا خوف نه ده مؤمنانو سره خوف شته ولیکن هغه خوف نه ده چې د دین نه ګډ وډ کی نه دي نور سره دا خوف ده چې له وانت سشي وا تصيري پیخيو کی ویل چې ځکنه چته دي دا تا غنل یاره دلې ما بیگا نو خبر خراب کو کنه دا خوف مؤمنانو سره نشته چې هغه باندې دومره غلبه وکړي چې هغه د خپل توحید نه واړی او شرک پیو کی لا خوف علیهم دا هم نشته په دنیا په جون کې زاده ښه ا دې نور باندې خوار وا خیبت تیار وا خیره ده او پیریان پیناس دی پیریانو ته ځان له کرسی جوړ کړی ده کله په شلتن نه ستې کله په دغه تباہی ده دا به خوف نه دی الله رسو کو ساتي بل خوف دا دی چې وی کله دې امریکا نه الله مولا توفیق ورکی د کلمې شهادت نو په خپل وزن ته کلمې شهادت وی او کته به چې تکړی چې لا اله الا الله ولي لا خوف علیهم سمره ده hebat وخت خو په دې نشته hebat کنه دیکھو ته په انتظارو چې موت خو تحفظه د مؤمن لپاره اتحفی ته سړی سمره خوشاله چې راز سړی به کله راځي په سیم تاریخ به راځي ما ته ویلی چې تاله به یو د غدر وړم تحفی ته سړی سم پرې پېداري دریم دا دی چې په خبر کې هم کوم سوال جواب کیږي هم دې بوله صحیح سوال جواب ورکړي یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت ولی یره په نشته کنه یو خاص د خلقو د خوبونو خبرې یحیی ابن اقسم ورته څوک خوب کی چاولې تبوس نو کې چې د قبر سوال جواب هغه ملائک رااله او ما ته وی چې مر ربک ما ته وی چې ما ته وې ما ټول مر دا خلقو ته خودلې دي چې تاسو رب څوک دی اته زمانه تپوس کې دا یې سړی یو دي چې نوم ټوکی جوړ کړی دي خدای الله استقامت ور کوي نو دې صحیح سوال جواب وکي نو ملائک وته وي مونږ ته پتا و چې ته به دا څه سوال جواب کې خو مونږ په ډیوټي دا کوی یې نو کني ستانهړو تپوس نه وکړ ته به تپوسه پاسې خو بس مونږ د ډیوټي د نزد کا مونږ ته پتا و چې ته به دا ولې غي خو د وخت نه پیژنې کنه چې دغه د اعمال دغه د خیستا طاعات په برخیږي کنه مغی تاسو نه کوي کنه د مخکنه پیژنې نو په هغه کې وته استقامت حاصل شو او چې دا سوال جواب ورکې نو بیا خو وته دسه کمې نشتا قبر وته دومره شي او یا غزه پار طرف ادا قبر دی او دغه سی ملائک کلکی و تا کلاو شید جنت خوشبویین هوا گانی و ترازی دا دی استقامت برکت تی نخوا سم مستقامو نشتی سیر پا دبانی نپا دنیا کی او نپا آخرت کی ولا هم یحزنون انا پا دی غم جنشی دا دی نور پشانتی دا نور چی کنا دې د مرګ نه نېریږي خو په دې تیریږي چې هر ارمان مې پوره نشه وینو او ارسران نیمګړی پاتې شونه ما وی دا بکو ما دا بکو ما دا بکو دې په نیمګړو په کارونو پس غمجنې چې بلډینګ مې پوره نکو دا مې ارمانو چې دا پوره کوم کور به جوړوم خو په دې طریقه او په دې نقشه به جوړوم بار نه چې تا نقشه راوړې وخه اچي مرشي کنه ډېر په لوی غم کې مرشي نو ولتفت الساق بالساق یو غم نه ولتفت الساق بالساق یو غم دای چې دنیا پسې غم جنی او بل غم چې مخ کې وګوري تیری او مصیبتونه ای نو دوه غمونه پر راځم شي ښه هغه خدای غمونه سر نشتا و چې څوک په دې عقیده دنیا نه تیر شو ولا خوفن علیهم ولا هم یحزنون دا د الله طرف نه دل بشارت شه دا الله طرف نه ډایرک چې بس تا باندې باندې یری انا بحزنی ولیک آخرت ډیر ده هیبت ته قتال او ملائک راضی تتلقاهم الملائکه ملائک برازی ولاړ وي او ته مخ کنا اسور لې به راوستي دیر په عزت او په اکرام باندې غیب او توي چې الله تخافو ولا تحزنو هیڅ نشته دي وچا وی تا باندې hebat او حزن نشته یری غما اړیر ته علم په شکل باندې بوزي جنت تنخ واخر دعوانا اولائک اصحاب الجنت دغادي جنتيان خالدین فیها مشوی پاږي کې جزا مما كانوا يعملون دا څه بدل ده جزا مما كانوا يعملون دا بدل ده دا عملونه چې دی کړی دي دا عملونه یې کنا چې ربنا الله ثم استقام کله قران نسبت کوي الله خپل ځان ته چې ذالک فضل الله دا پچا په عمل نبا حاصلیږي زما په فضل باندې او کلوې بما کانو یعملون دواړه خبرې صحیح دي په عمل سره د الله فضل حاصل شو، رضا حاصل شو، عمل سره الله رضا شو، چې هغه رضا شو نو بیا دغه فضل خو څه کمی نشته کنه ښه. نو دواړه نسبتونه صحیح دي، د الله په فضل بزي، لیکن سبب یې د عمل لې جزا بما کانو یعملون، دا بدله ده چې ور بکړي شي دي له په سبب د عملونو چې کړي و تر مرګ پورې. دا بشارت و مختصر د مؤمنانو د پاره، او ډیر آسان عمل یې ذکر کو، آسان کله وی امنو عمل الصالحات اغم دا مطلبی، او کله وی ربنا الله ثم استقامو نو عمل لګ دے اجر ډیر زیات ته. چې نبی علیہ السلام ویلو یو سړی راغیو جهاد کې شریکې ده، نبی علیہ السلام ورته ایمان راوړه، بغیر د ایمان نه جهاد جهاد نه دی. نو هغه ایمان راوړو په لږ وخت کې، هغه ولړ شامل شو نو شهید شو. نبی علیہ السلام وی عمل قلیلا و اجر کثیرا، عجیب بخت اور سره و عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل لګو او اجر ډیر زیاتو. عمل دغاو کنه چې کلمه وی بیا په جهاد کې شریک شو، نور وخت ته ملونه شو، نو بس په دغه باندې الله جنتی کو، عمل لګو کو اجر کثیر نو خام. اخر دعوانا.